Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 maja, jest 23. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Postawił na równe nogi policjantów z całej Warszawy. Na szczęście odnalazł się i nic mu nie jest. Poszukiwany od wtorku 12-latek jest w domu. Oczy świata zwrócone na Iran, bo tam wybory prezydenckie, a w siłę urósł konserwatysta Ebrahim Raisi. W Grecji dobiegł końca proces jednej z największych grup przemytników migrantów. 12-letni Jonathan Nieradko, poszukiwany od kilku dni w całej Warszawie, odnalazł się, jest cały i zdrowy, informuje o tym stołeczna policja. Chłopca znaleziono na terenie warszawskiego Ursusa, rozpoznała go jedna z pasażerek autobusu. Policjanci przekazali chłopca rodzicom. Na razie nie wiadomo, dlaczego nie było go w domu kilka dni. We wtorek po południu 12-latek wyszedł z mieszkania na warszawskim Ursynowie i od tamtej pory nie kontaktował się z rodziną. Komisja Europejska grozi konsekwencjami, m.in. w Warszawie, jeśli do czerwca nie rozpocznie przyjmowania uchodźców, choć kary wcale nie są przesądzone, o czym mówi się w Brukseli nieoficjalnie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w TVP Info, że dialog z Komisją Europejską będzie kontynuowany, ale jak dodał, dialog polega na wymianie, a nie na narzucaniu opinii. Nawiązując do dzisiejszej wizyty niemieckiego prezydenta w Warszawie, powiedział, że Niemcy powinny teraz łagodzić napięcie. Ochładzać temperaturę, opowiadać za uznaniem tej procedury za procedurę wypełnioną. Nastąpiła wymiana opinii prawnych dotyczących sytuacji. To rozstrzyga sprawę jako zakończoną, dlatego że nie ma żadnych faktów. Mówimy wyłącznie o opiniach. Opinie prawne są równoważne z obu stron. A zdaniem szefa Komisji Europejskiej dalsze losy tego dialogu zależą od rządu w Warszawie. Frans Timmermans mówił podczas wtorkowego posiedzenia Rady Europejskiej, że zdecydowana większość państw członkowskich opowiada się za wznowieniem dialogu między Komisją a polskim rządem. Oczy świata zwrócone na Iran. Irańczycy w wyborach prezydenckich decydują, czy ich kraj będzie otwarty na świat, czy nie. Przed lokalami wyborczymi długie kolejki, a władze trzy razy przedłużały głosowanie. Z Teheranu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Jedyny polski dziennikarz, który obserwuje te wybory. Wieczorem Irańczycy stali w długich kolejkach do lokali wyborczych. Irańskie telewizje pokazywały kolejki zarówno w Teheranie, ale także w innych miastach, w Maszhadzie, Shiraz czy Isfahanie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że tegoroczna frekwencja będzie znacznie wyższa od tej sprzed 4 lat. Wśród Irańczyków są jednak osoby, które nie poszły do głosowania. Mój głos niczego w społeczeństwie nie zmieni, nie ma więc sensu głosować. Mówi mi Rosan. Farhad jest bezrobotny. Skończył z wyróżnieniem studia, ale od kilku lat nie może znaleźć pracy. Ludzie są teraz egoistami, nie interesują się nawet swoimi sąsiadami, tylko sobą. Jestem tym wszystkim bardzo zniechęcony. Dla wielu Irańczyków udział w głosowaniu to obywatelski obowiązek. Ci, którzy nie głosują, od wielu lat stanowią zdecydowaną mniejszość w Iranie. Irańczycy wybierają prezydenta spośród 4 kandydatów, ale liczy się 2. Chodzi o obecnego prezydenta, kandydata obozu umiarkowanego Hassana Rohaniego oraz konserwatystę Ebrahima Raisiego. Większe szanse na zwycięstwo ma obecny prezydent, ale konserwatysta Raisi ma poparcie ajatollahów i sił zbrojnych, także służby bezpieczeństwa. Cząstkowe wyniki mają być znane jutro. W Grecji z kolei dobiegł końca proces jednej z największych grup przemytników migrantów. Sąd w Salonikach skazał 15 z 25 oskarżonych na wieloletnie kary więzienia. Na sali rozpraw zabrakło szefa i założyciela organizacji przestępczej, którym jest 27-letni Palestyńczyk. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Szajka działała od co najmniej 2014 roku i zarobiła na swej działalności miliony euro. Przerzucała przez tzw. szlak bałkański nawet 100 migrantów dziennie. Pomagała im dostać się do Serbii przez Macedonię. Łączna kwota za przemyt jednej osoby wynosiła 1500 euro. W celu rozpracowania organizacji grecka policja we współpracy z Europolem przeprowadziła wielomiesięczną operację, co doprowadziło do aresztowań w Grecji, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Skazani przez sąd w Salonikach otrzymali kary od 3 do 17 lat pozbawienia wolności. Grecja wciąż ubiega się o ekstradycję szefa grupy przestępczej, który został aresztowany w Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej grupie spadkowej im bliżej końca, tym ciekawiej. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu Śląsk-Wrocław pokonał Arkę Gdynia 4-1, choć przegrywał 0-1. Mówi kapitan Śląska Piotr Celeban. Początek był bardzo słaby w naszym wykonaniu i to nie ma co tu ukrywać. Nie tak miało to wyglądać. Dostaliśmy bramkę, no ale później pokazaliśmy, że chcemy tutaj coś zrobić i udało się strzelić kontaktową i później to już poszło, tak? Bo 10 minut, chyba 3 bramki, no, można powiedzieć, po meczu. Normalnie po takim zwycięstwie można myśleć o wieczorze przy winie, no ale nie w trakcie trwającego sezonu i nie przed ważnymi meczami. W spotkaniu zakończonym całkiem niedawno Krakowia wygrała z Ruchem Chorzów 2-0. Ruch jest ostatni w tabeli, szans wielkich na utrzymanie nie ma, choć jeszcze nie spadł. Teoretycznie może się jeszcze wygrzebać. I będzie walczył, obiecuje trener Krzysztof Warzycha. Postaram się do tych chłopaków jeszcze na te dwa ostatnie mecze podbudować jak tylko można, żeby powalczyć do ostatniego spotkania i zobaczymy, ile się punktów nazbiera i czy to wystarczy do pozostania w Ekstraklasie. Krakowia wskoczyła na 11 miejsce, Śląsk jest 12, Arka została na przedostatnim, a Ruch na miejscu ostatnim. Jutro dwa kolejne mecze, plus mecz z grupy mistrzowskiej Wisła-Pogoń. Koszykarze walczą o finał rozgrywek. Wczoraj pierwszy mecz pierwszej pary, dziś drugi. Stelmet Zielona Góra pokonał Stal Ostrów 94-88. Szymon Szewczyk ostatnio grał w Stelmecie, teraz gra w Stali. Możemy wygrać z tą drużyną i nie jest nam w ogóle straszna, tylko po prostu trzeba grać przez całe 40 minut. Zabrakło koncentracji, w ataku nie potrafiliśmy gdzieś wykreować kogoś, indywidualne znowu akcje. To był ten nasz mankament. Ekstremalnie ciekawie jest w rajdzie Portugalii, szóstej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Prowadzi Estończyk Tanak w Fordzie Fiesta przed Hiszpanem Sordo w Hyundaiu i mistrzem Ogier w Fordzie. Pierwszego i trzeciego dzieli tylko 5 sekund, a za nimi już 8 OS-ów. Kolumbijczyk Fernando Gaviria z grupy Quickstep wygrał po raz kolejny po finiszu z peletonu, tym razem 13 etap Giro, 4 raz już w tej edycji, ale liderem pozostaje Holender Tom Dumoulin. Kibice hokeja mieli ostatnio trochę odpoczynku, ale jutro się będzie działo w Kolonii, odbędą się półfinały Mistrzostw Świata Najlepszych Drużyn. I to jakie? O 15.15 mecz Kanada-Rosja, o 19.15 Szwecja-Finlandia, zapowiada Mariusz Czerkawski. Można powiedzieć, że mamy szczęście oglądać takie dwa finały, bo przecież jeden i drugi mógłby być właśnie finałem tych Mistrzostw Świata, także ciężko wskazywać faworytów. Na pewno będą bardzo zacięte mecze. Skandynawski, Finlandia, Szwecja, z drugiej strony mamy Kanadę i Rosję. Odwieczni rywale i na pewno Rosjanie będą wszystko chcieli zrobić, żeby odmienić trochę te ostatnie lata, ten trend wygrywania Kanadyjczyków. Będzie ciekawie. Sport jutro rano już po godzinie 7. Wieczór i noc prawie bezchmurne, od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie i 16 na wybrzeżu. Jutro upalnie do 28 stopni, na zachodzie burze i one po południu mogą przejść przez centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hots Band to zespół prawdziwie europejski w swoich artystycznych ambicjach, oryginalności i nowoczesności. Jak brzmi młody polski jazz na najwyższym poziomie, przekonamy się już w niedzielę. Zapraszamy na transmisję koncertu Hot Band z gościnnym udziałem pianistki Agi Derlak na antenie Trójki. Zaczynamy tuż po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. 8 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór. Zapraszamy do północy. Kasia i Zbyszek, czyli duet Little White Lies. Czekamy na nową, trzecią już ich płytę długogrającą. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. Również nasz ofensywny Facebook, gdzie można podpisywać wirtualną listę obecności do Państwa dyspozycji. Nowe płyty, nowe płyty, nowe płyty. Wspaniała wiosna 2017 roku, jeśli chodzi o polską muzykę. Między innymi jest tak. Płyta będzie zatytułowana Lazy on Purpose, drugi album duetu Letters from Silence. I dobrze, bo możemy już to wcześniej prezentować jeszcze przed premierą. Przed chwilą Science Fiction Haze, teraz Restive Soul.

co było w 2014 roku, tak jest, na trasie Męskiego Grania. I ten koncert później rozpoczynał płytę, podwójny album z tamtego roku, Artur Rojek, Syreny. Co się stanie wkrótce, jeśli chodzi o tę trasę koncertową i o tegoroczną edycję? Na razie muszę Państwu te informacje no właśnie w taki sposób dawkować, ale powiem tak, na dziś mogę powiedzieć tak, że w przyszłym tygodniu stanie się coś bardzo konkretnego, a kolejne informacje, też niewiele, ale jednak jakieś, jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19 już bardzo serdecznie zapraszam teraz. To co mamy w planie? Hidden by Ivy. Kiedyś tylko jeden utwór w ofensywie, ale coraz częściej wracam do tej płyty. I remember the nights full of mist and sparks, your hands in mine. Leave everything behind you, said everything you dream about. Forget and go to the other side, she said. Take the warmth from my hands and heart. So cold is the night. This is the end of everything. We almost here. For now I feel like I'm home. Próbowali oddać tutaj trochę klimat nostalgii w tej muzyce i w tym utworze i myślę, że im się to świetnie udało. Hidden by Ivy, tak się nazywają. Jeszcze raz. still step to my exile. Another pantomime to disbelieve. I see a bended head, always humble in the daylight, playing the seventh rule to never see. Of all the images that you left for my keeping, the one I like the most is the world outside. I never thought I would, but the distance seems so perfect. I can't deny the fact that I'm pleasantly surprised. Some cries, pointing fingers at the heavens, declaring me the crime of centuries. The traces of my skin, they could shine in the night time. A fingerprint and end memory. Rafał Tomaszczuk i Andrzej Turaj, czyli duet Hidden by Ivy. Płyta z tego roku zatytułowana Beyond. Za 27 minut północ w dalszym ciągu proszę o podpisywanie wirtualnej listy obecności, bo to miło jest zawsze sprawdzać, gdzie słychać ofensywę, mimo późnej pory, a może właśnie w związku z późną porą i za kilka minut tam zajrzymy. Jakoś tak się składa, że ta połowa maja od 37 lat przynajmniej, no, na krótkie wspomnienie, być może na kilka sekund, być może na minutę, być może na jedną ich płytę, zawsze kojarzy się z odejściem z tego nie najlepszego ze światów Iana Curtisa. No i wczoraj, kiedy rano dotarła do nas wiadomość o śmierci Chrisa Cornella, pomyślałem sobie, przechowuj i dbaj o wszystkie pamiątki, które ci z tych lat dziennikarskich zostają, czy zostały, bo los jakoś tak ostatnio każe je po prostu skrzętnie przechowywać i zbierać. Jutro przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19 krótkie wspomnienie z tych pamiątek ze spotkania z Chrisem Cornellem w Londynie w 1999 roku. A w związku z tym, że wczoraj był 18 dzień maja, to też takie wspomnienie nagrane do trójkowego mikrofonu o najsłynniejszym utworze zespołu Joy Division. Peter Hook, basista tej grupy, mówił kilka lat temu w wywiadzie: dla mnie to była po prostu kolejna świetna piosenka. Napisaliśmy tyle wspaniałych utworów, że ten stał się zwyczajnie kolejnym i wielu innych ludzi wokół nas, w szczególności Peter Saville, Rob Gretton, Tony Wilson, zdawali sobie z tego sprawę, ale nie my. It was just another great song. We wrote so many great songs that it just became another one. So no, it didn't. A lot of other people, Peter Saville in particular, Rob Gretton, Tony Wilson, they spotted it, but we didn't. Dziwną rzeczą jest fakt, że nasz producent Martin Hannett nigdy nie był zadowolony z miksu Love Will Tears Apart. Nagraliśmy ten utwór 4 razy. Martin miksował go jakieś 9-12 razy i to była jedna jedyna piosenka Joy Division, która do końca nigdy go nie usatysfakcjonowała. Było wiele piosenek New Order na przykład, z których produkcji nie był zadowolony, ale jeśli chodzi o Joy Division, kręcił nosem tylko przy Love Will Tears Apart. W końcu Tony Wilson, szef wytwórni Factory, powstrzymał go przed dalszym nagrywaniem, bo stracił na to strasznie dużo pieniędzy. Piosenka przeszła przez 4 monterów i różne studia nagraniowe. Martin Hannett nie mógł znaleźć właściwego dźwięku i to była jego największa frustracja. To tylko 3 minuty z sekundami, tylko aż utwór, dzięki którym i Joy Division, i Ian Curtis zawsze będą nieśmiertelni. Hard and ambitions are low, and Dance, dance, dance to the radio. Love will tear us apart. Joy Division. Od 37 lat nie ma na tym świecie Iana Curtisa. A w sprawie tych pamiątek jeszcze muzycznych, które tak sobie zbieramy, przechowujemy, chociaż nie zawsze, nie każdego dnia o nie dbamy, to tak sobie myślę, że dobrze jednak gdzieś tam od czasu do czasu zajrzeć do takiej szuflady i sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu. Dzisiaj, przyznam szczerze, chciałbym, żeby niektóre z nich miały znacznie mniejszą wartość, ale żebyśmy nie podbijali tej wartości przez fakt, że ci główni bohaterowie tych pamiątek po prostu odchodzą. Za 19 minut północ, gdzie słychać dzisiaj ofensywę, Białystok, Pachnący, Rzeszów, Ciechanów, co tu jeszcze mamy, Kutno, Opole, Ciechocinek, kody też Państwo podają na ofensywnym Facebooku, 41200, tam też słychać ofensywę. Tarczyn, Kolonia, Gościeńczyce, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, Katowice, Inowrocław, Częstochowa, Grudziądz, Twin Peaks, słucha, pięknie. I Śrem, Gdańsk, Szczecin, gdzie jeszcze? Szydłowiec. I Rzeszów, i Chorzów. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Głos, jeden z głosów, które się za chwilkę odezwą w tej piosence, śpiewał w Trójce przed godziną 22. A teraz w takim specjalnym duecie. Everything else is meaningless blunder. Even when I cry, sometimes everything else is meaningless blunder. Kills me and I'm stronger. Should I have another day until the time? If you think I'm crazy now, calling my friends, I cannot count the breaths. Day after day, everything is gonna be alright. Everything else is meaningless blunder. Even when I try, even when I cry, everything else is meaningless blunder. Very many things I screw up in my life. Sons, family, talent, love, everything kills me and I'm stronger. Should I have another day until the time? If you think I'm crazy now, calling my friends, I cannot count rest. Day after day, everything's gonna be alright. Thank you. zapomniałem. Pamiętam Ryba and the Witches, płyta numer 2, czyli Spell, i tutaj gościnnie Tomasz Organek w tym utworze Spell It. Tak jest zatytułowany. Wkrótce trochę więcej na ich temat. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 i 19, czy a 19 może tak, Państwa i moim gościem będzie Mr. Steve Nash. Zapomina w życiu te w euforii, to sięga adrenalina szczytu. Nie liczę w krasie, ile kilo mija na liczniku. Z klubu do klubu, klimat podróżników. Nasz czas do koncertu, lekko ponad kwadrat. Szybki koniak z lotem, ten to słowa zwalnia. Wszystko dam z siebie, wiesz co to jak karma. Możesz dowiedzieć się od tych, co spoczęli na laurach. Nie ma nikt, trąg z kamienia, zobacz szale. Zostało 10 minut, dla mnie to jak alert. Nikt nie czeka na jeszcze jeden browar przy barze. OSDR, słychać to raz za razem. Baby czuję się jak Biggie, lecz się nie obnoszę z fejmem. Dwie minuty HM, już gotowy na wejście. Leci intro, chwytam Majka, co to za miejsce? Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzysz w moje oczy, to jestem taki sam. Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzysz w moje oczy, to jestem taki sam. Późna pora i ciemno na zewnątrz. Rap broni swego pola jak Sergio Asenjo. Z lodem koniak trzymam w dłoni, daję flavor tym pęto. Pełen klub, zabijam tu energią przeciętność. Ręce wzniesione ku niebu. Do dziś nie ogarniam jeszcze tego fenomenu. Cała sala plus emocje, które nie uznają reguł. Gorąco jak na Bahamach, myśli umierają w cieniu. Dla mnie magia, ciary na plecach. Pełen kosmos, jakby mój organizm odleciał. Znieważ kościo na fali jak nad nami kometa. Czuję moc, co w tej skali nie zna granic człowieka. To zbyt piękne, by trwało wiecznie. Chciałbym zatrzymać zegar, zamknąć czasoprzestrzeń. Może dobrze, że nie wiem co tu robię, kim jestem. Dzięki powrót do żywych pytam, co to za miejsce. Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzysz w moje oczy, to jestem taki sam. Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzysz w moje oczy, to jestem taki sam. Domyślam się tylko, że zorganizowanie koncertu w związku z tą płytą byłoby trudne, bo musiałaby się gdzieś na scenie pomieścić ogromna orkiestra. No ale możemy sobie taki koncert wyobrazić, ale przede wszystkim słuchać tej muzyki. Mamy się czym chwalić, bo to kolejna płyta wydana przez nas, przez Polskie Radio. Znakomity album Steve Nash and Turntable Orchestra Out of Fate. Tak jest zatytułowany. Epicentrum już Państwo znają, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie przypomnieć. Z OSTR-em, epilog całego albumu. No właśnie, przed chwilą. Jutro Steve Nash. Mam nadzieję, że podróż będzie miła, przyjemna. Z Torunia do Warszawy dojedzie, tutaj będzie o tej płycie opowiadał między 17 a 19. Już teraz zapraszam bardzo serdecznie. Karski. Na razie tylko jeden utwór. Chcemy zdecydowanie więcej. Ten komunikat powtarzam już od 3 tygodni. Wiemy. Być może wkrótce więcej. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za dziś. Pa, pa.